گران محترم والدن کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر سے دا دورہ تفسیر قرآن دا 169 نمبر کی سٹ چپ مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی 30/7/2008 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ یا ساتی اشاد توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 مبدلوی دا اللہ دین یا نشت بدلی دل خپل معنی ہوکا نشت بدلی دل لخلق اللہ دا پار دا پیدایش دا اللہ چکم اللہ سنگ پیدا کرد نو آقا شانتی بئی چکم اللہ نیک بخت پیدا کرد اگا بسی نیک بختا او چکم اللہ رب بلزد بدبخت پیدا کرد اگا بسی بدبختا بس عمل بے پی نشاندہی کئی نو لا تبدیل لخلق اللہ فکل میسر لما خلق لہو هر یو تا آغا عمل آسانی چه کم لپیدا کرده شوه ده چه کم لپیدا کرده شوه ده لکه وی ازا سمیعتم بی جبلن و ازا سمیعتم بی جبلن زال عن مکانن فصدقوه و ازا سمیعتم بی رجلن زال عن خلقه فلا تصدقوه چه کلوو ری تاسو ازا سمیعتم بے جبل زال عن مکان فصدقوه وی منی شغرد زای جدا شوی دی نو منا و اذا سمعتم برجل جوسڑے دی ولیدو چوا دی ور چوسڑے زال عن خلقی چا خپل خوئی سکڑے دی فریخ دی نہ می منا نس مطلب ولی دیر کافرن مسلمانان شوینی نی دیر بدبختا اگے چ کمن نیک بخت شوینی نی چا غی بد عمل او غنے کمل شوی دی نو دیر مطلب شو دیر غلا گور خپل عادت پریخه ده کنه ده پریخه دیر جوار گور خپل عادت پریخه ده کنه ده پریخه نه دې څه مطلب دی نه دې مطلب هغه چې ما وی چې الله په کم پیدا کړل دي کم نامل نامه کې د لیکلې چې سعید نه دې به سعید لذی دې دغه نه بدلیدلې نشي چې لیکلې دی ولا شقی نه دې به بدبخت دې دغه نه بدلیدلې نشي لا تبدیل لخلق الله نشته بدلیدل پیدایش د الله را ذالک الدین القیم دار دین مضبوط نیک ولاړ اللہ تا ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن زیاد خلقنا نپیجنی دا اللہ قانون نغیر اللہ قانون پس روانی لا علمون نپوئی کی نواغی فطرت بدل کی او قانون دا اللہ پریدی پا بل سبس شی روان شی منیبین الیہ شیطا سر آگردیدن کی اللہ تا داد کامیابی اصول لی کنا شیطا سر آگردیدن کی اللہ تا و یری گئی دا غی اللہ نا پابندی کوئی دا مانز ولا تکونو من المشرکین او مکی گئی تاسو دا مشرکانو نا مشرکان سوک دی من اللذین دا کسان نا گورا فطرت خطا کرده فطرت مو پی جند کنا فطرت اگا دا غا چه خپل خوی آپری دی خپل عاجزی تو رو کشی من اللذین دا کسان نا فرقو دین آم چه تسنس کرده خپل دین خپل عقیده اگه تسنس کرده من الذين فرقوا دينهم لا كسانا فرقوا دينهم چې تاسو نس کړی او خپل دین ها تقدیر بدلی دل ستا په خیال دی نه الله په نس تقدیر نه بدلیږي دا ستا په خیال باندې دی تقدیر هغه دی چې کوم لیکل شوی دی او دعاګانې کوا دعای او اسباب دی سبب دی وای په دنیا دار الاسباب دی دی کې به سبب نه کار اخلي دا دعا هم څه دی یو سبب دی نو سبب استعمالوان بس چسا اللہ تعالی لکلی دی ابی دل در کی پا سبب دا دی دعا ستا پا نظر تقدیر بدل شلو دا اللہ پا نظر خواق قدی اللہ رب العزت پا علم کی خدا دا چی دی بندل با داور کوم و زمان بی غواری تا غوختو اللہ در که تا بیا سی نراکو خوچی ما غوختو نسی که راکنو ستا پا نیستو شو بدل شو دا اللہ پا نیز بدلی گی نا من اللذین دا کسان فرقو دینام مکی گئی دا مشرکانو آکسانا فرقو دینام چه تس نس کرده دا قبل دین زنی لڑل اغید یو قانون را آغست زنی دا بل قانون را تازیراتو اندو پاکستان را آغستل چا برطانوی کوٹ را آغست چا چه کم دینو بل سرا چا بل سرا اصل فرقو دینام دینی تاس ناس کو یا دا اخبر اسلام سکو تاس ناس کو چایو شاخ راواغس چابل چاخ راواغس وکانو شیا او دیدی ڈلی ڈلی پا اتحادی خلاف کے تشیعو نی ایل کی یو بل کے ڈلی کی دل نی او دیو بل تکفیر نی وکانو شیا کلو حزم بیمال دیم فریون ہر ڈلا پاغبانی چی دیدی سرن خوشحال دی وی بس آو زد دین خدمت کم او زد کامیابیم آرے او ڈلوی مکمل دین چاپیش نکو بمال ادیم فریحون مومنون دری پنزوستم او صورت مومن دری آتی آئیم کیون دا تیرشیو مومنون دری پنزوستم او صورت مومن دری آتی آئیم کلو از بیم بمال ادیم فریحون ہاری اوڈالا پاقبانی چی دی دی سرا فریحون خوش آل دی چی بس زب آقبانیم او مار دین خدمتو کو و ازا مستن زورن زورن آغا چاہتا چه اغی مکمل دا اللہ کی گینا فطرت بدل کرده عاجزی اللہ تا نکی او دو تر زیاده کده دخپل فائده بنده ده و ازا مستن ناس زورن هر کرا چه رسی خلکو تا و رسی خلکو تا تکلیف دعو ربهم بنی رخپل منیبی نیلے گرزی دن کی اغتا سم ازا ازا قوم بیا چه آو اکی چه رسی دیتا من او رسی گی دیتا او رسی اللہ دیتا دخپل طرفنا ازا قوم چور سی دیتا اللہ دخپل طرف نہ میرو بانی ایزا فریقو منو ناسا پیوڑل دینا پخپل رب سر صداری نور بے صدار شروع کی نو گورا اخپل اصل فطرت پری خود توحید پری خود لیا کفرو بما آتیناهم داش دین کارو کی پاوانی چورکڑی میں دیتا فتمتعو واغلی فائدہ زورنا فتو فتالمون زرد چپو بشی تاسو ام انزلنا علیم سلطانن ام انزلنا یارا لگلم دے علیم بدیبان سلطانن دلیل فہو یتکلمون دا دلیل خبر کئی بما پا قانیت دا آغیبان دے بما پا سیوالی دا آغیبان کانوی یشرکون چی دی دی اغیر رئی صدار جوڑا ان کی چی آو دا کاس ساوشتک تے یعنی دی سر بدیبان دلیل شتے نا ویزا زقننا سرحمتن اور کلا چور سم خلکو تا میرو بانی فرحو بیانو دی مسجی پاگی باندے نو دا اللہ خلاف شروع کی فارحو بیا مسجد پاگے نقفل فطرہ تیر کی دا اللہ رب عزت خلاف شروع کی وائن تو سوئے بوم او چور سیگی دیتا سیعتن بدی و تکلیف دا وجد آگنا چلی گلی دل آسون دادائی ازام یقنتن ناگان نئی ناسا پدی نومی دی دار چانا اولا میاراو اینو گوری دا زورا ندا چه دی دا دنیا دا قانیت نخو گرزولا چه یرا چه چه سر مال و دولت تی تو بس دا کامیاب دی دا خود اللہ رب العزت ورکڑا چالا دیر اور کی چال لگا اور کی دا خود ساقانیت نخانه دا اولا میراو آینو گردی ان اللہ چه یقینن اللہ پر آخی روزی رد پار دا آچا چه را دیو کیو تنگ گئی ان نفی ذالک اللہ آیات یقینن پر دیکی خام خانخ دید پار دا قوم شیمان لری فاتز القربا حقا نورکت خپل خپلوان اللہ حق دا غی دا غی اقوار کا غریبانانو مسافر اللہ دا هم ان مال کے دا اللہ حکمنا چھ درے کن پائے خوندی کی گما دا اصول کامیابو کی دی فاتز القربا حقا نورکت خپلوان اللہ حق دا غی والمسکین غریبانان اللہ مسافر اللہ دا دی غرد پار دا کسانو ریدون وجل اللہ چھ راد کی دا اللہ در دامنتیا فولائی قوم المفلحون ادا خلق چی دینوم دیدی کامیاب ماتے تو مر ربال یربو فی اموال ناس دا زان تجربے میں کوئی ہوئی تا سودمال دا زیادتی دا زان تجربے کوئی دا زانم دا منو درخی جوڑی کردی دا زان دا مال دا زیادتور دا پارا ٹوٹکے مجھوڑا ہوئی چی سودونا کوئی ماتے تو مر ربال یربو فی اموال ناس اب آگا چور کوئی تا سود سودنا استلاحی مالیکم میر ریبان دو سننا لی اربو فی اموال ناس دا چه زیاد کی تاسو پا معلوم دا خلقو کی فلا اربو انداللہ من زیادی کی دا دا اللہ سرا دا ام خیال لے چه پا دی سود سرا و مال سشی زیاد شی پا دی ٹوٹکا بانی مال زیادی کی نا لا کمی کی وما تے تم من زکاتن طریقہ دا مال زیادو لو سکی زدکی ور پسی خی دیا مانا ریبا پا خپل اصلی مانا باندی زیادی مانا باندی وما تے تم من ریبان او آغا چه ورکوی تاسو دو زیادی نالی هر بوفی اموال ناس توفی ورکوی تحایف ورکوی خویو توفاو تحایف توفاو ڈالای بس بیغرز ورکول لی بس ورکوم عزت کوم سی کوم عزت کوم اکرام کوم تا تحفہ ڈالا اور کو ملگری لٹوپا اور کے کتاب اور کے رومیال اور کے سوار کے ڈالا اور کہ داتا مدن شمال مدن ڈیر سکی را کئی جائز دی تہادو تہابو تحفے اور کوئی را اور کوئی مینا پہ سکے گی زیادتی گی خویو دا دے دا پارا اور کولی چنن والا ما دا 500 روپو کتاب اور کو سار لو مال دا 100 روپو سکے را کئی غرض دا پارا دا ناروا دی دا پختانہ کئی امبارکو کے پا بدل باندے ما والا نن 10 روپے اوڑے مالا با بیا سر اڑی شل راڑی ما والا نن ترموز چے اوڑے دا مالا با واپس آئے کے ترموز او ورسر کیک سکے راڑی ما والا نن دا غم یو رز ڈوڑای اکڑا برد با مالا ڈوڑایم کئی او سر بچیم راڑی مالا تالے راوڑے دے نو غو خیر آلا پخ کردی دا بالا تالے با مولوڑم شرک بولا سکو پخوم و سر علواؤم لیر بو فی اموال الناس فلا ایر بو عند اللہ ان دوستر اللہ ناراضا اللہ سر دی اس قیمت نشتے دی پوشوئی گنا دا امبارکو کی چکم سیزون اور کئی وما تیتم من ربا لیر بو فی اموال الناس آج ورکوی تاسو زیادینا دا پار دی چی زیاد کئی فمالون دا خالکو کئی فلا ایر بو عند اللہ نون زیادی کی دا اللہ سر زیادتل پا دیوانی دی شرعی دم دا مال زیادتول اس دکا زکات ور کا زکات صدقہ او کا اللہ بدل مال سیوا کی وما تے توم اواغا چور کوئی تاسو من زکاتن زکات نا تریدون وجہ اللہ ہے شیرا لٹوئی تاسو رضا منتیا دا اللہ فولائی قوم المغویفون دا خلق چی دین ہم دی با ہم دچاو ہم دی دچان کون کی دی سلارا نیو یو مانا فولائی کا ہم المغویفون دا خلق چی دین دی دی دو درنہ کون کی خپلو در جولا را دی دی دو دو عمرہ کون کی خپلو در جولا را خپل در جزان لسی واکڑا دو یومانا فاولائی کا هم المضعفون دا خلق چی دین ام دو درنہ کون کی دی خپل مال لرا مال سی واکڑا زان لرا رابع بسری مشہور از برگا تیرہ شویدہ یور از ورکر ملمان ناس تو نندے کرا یو ڈوڑا یو او ملمانے گنو سوالگن دی آواز کلا رکی دی وی ڈوڑا وڑے سوالگن دی لور کی ا یو ڈوڑا ایم چ کم نو چھنی لے سکڑا وار کڑا وی دس وشو ا گئی وتے جیب کار دیو کو وی یو ڈوڑا یو ا گدی عمر کڑلا اس پم سکو ا وتے بس تا سو سے پیو ڈوڑا کرنے کی دی غریب پے سکارو شی. سات پس قتل یہ اوڑو کے را روان دے جوڑے و سر جی درستخان کی کور تپو سے ہو کوئی دارا غیب کور دے وی رائڑے ویمان دا ڈوڑے والا اگی اوش مار لیا نہ ہوئی و تا یودری کا ویمان دا اوڑ دا زمانگ نی دی ما یو ڈوڑے ورکڑے دا منجا بالحسنت فلہو عشرو امسالی امال با اللہ لز جوڑے را کی دا خون نہ دی دا زمانگ نی دی اوڑا ناغو توئی وی دا لسوی خلاره که سوالگین دی آوازو کنو ما تی یو آقا سوالگین دی لسکڑا وار کلا ایو تای بزو بیارا دا تک دی بیا دا زمانگ دی وی ایو تای دا سنگ چالو شو وی یو دوڑای وستا سونه که دا وی مای چرا شاللہ لیور کچه اللہ دیری کی اللہ ایسی کی دیری کی جتاسو لخدا دیر راڑی چه ساسو بکارو شی فاولای که هم المزوی فون لیده ور کی کابلگرام شیخ صاحبی اسپتال که هم وی سوالگین دی سوالو کو وی ما سو روپے یاد اکڑی پینزو کسو وی ما لس ماور کرلے سات پس یو شاگر تپوس در آگے وی آگر زما دا بالغ دلان دی پیسے کی خوچی جی پی اپدی بانیزا اللہ میوار آگے ابل ملگری رو آگست لے نا آگا پنی ماوی چی سو روار کردن دا لس عمر پنی ما پا پینزو مای ساوی وی ما تاوی چی جی دا خو پا پینزو ما باندی دی وی ما چی شکر و باسا چی را اکڑی زما با اخلاص کے فرق ہو کنا چھے اخلاص مکمل انو اللہ مکمل یو پلس سکی ورکی زیادتی مورکی دا غینا چھے اخلاص سمرہ زیادتی فاولائی که هم المضعفون سورت سبا یو کم سلو اختم کم دق قویلی دی فاولائی که هم المضعفون دا دی تفسیر سبا یو کم سلو اختم دی چھے فاوا یخلفو وما انفقتم من شین فاوا یخلفو آغا چھے لگوی تاسو نو آغی پسی دل لگئی نور دل اللہ در کی آغی پسی نور رازی واولائک هم المضعفون دا کسان دی ډیرون کې خپل مال الله الذي خلقكم بیاقلی دلیل اللہ الذی اللہ دے آغزا چھ پیدا کری تاسو نبیا روزی در گئی تاسو لا نبیا مڑی تاسو نبیا جوندی کئی تاسو لرا آل من شرکائکم آئیشترے شرکان استاسو ناسوک چھ کئی دے کارون نا من شین سسیز چھ دا سسو کی چھ دا کار کئی نا نشترے سبحانہ پاک تے اللہ و بالا و بلندر دے آگنا چھ دیول سری صدار جوڑی زوار الفساد فی البر والبار نو گورا چھ دا اللہ دین پر خود دا کامیاب اصول پر خود دل دا کامیاب اصول سو فطرت پر خود نسو چلو شو فساد راغی زوار الفساد فی البر والبار کارشو فساد اوروانے فی البر والبار پوچھو پلو اندکی چھا اللہ دین نظام پادشی نو پوچھو پلو اندکی سدے فساد زکر دا اوچھو دلو اندی سامیدل اگر پہ انسان باندیو چھ انسان سمشی نو طول دنیا بسی سما اوچ اوام سموی لوانده اوام سموی ده دی وجه نا ده دایو الخیر ده پارا ده ناطق بالخیر آغا عالم چه اغا ده دین بیان کی ده اغا ده پارا وی دواغانی کی دواغانی ولا هر مخلوق ولا سکی دواغانی کی حتی الحبارا فی الحوا تردی چه زانی ولا پاوا کسکی دواغانی کی او وسمکو فی الما والحیتانو فی الما او میان ولا پوبو کی سکی دواگانی کی او میگان ولا پسوڑو کی سکی دواگانی کی چا اللہ دے خکا جستا دوا جنتا حق بیانائی نو پا منگ باندے نظام برابر دے او چی فساد عام شی نو انسانانو تا او دے فسادیانو تا خیری چی کم دے نو دا طول سیزونو وطا سخی خیری کی مارغای وطا خیری کی میان وطا خیری کی اوچ او پلوانده که پاغی باندیم نظام خراب شی دا دسته دو وجه ده انسان ده خرابی دو ده وجه نا جوار الفساد فی البر والبار بردام دا فساد دا اللہ ده دین خلاف چه کلا تا مکمل پا دینو ندره ده او دا اللہ ده دین دعوت ده هم نکو قانون ده ده پا دنیا ده اسلامی نکو نپا اوچ او فساد پلوانده هم فساد نپا اوچ او دا اللہ خلاف کی گی پلوانده هم دا اللہ سکی گی خلاب کی پا کشتو کم ٹیپو نگا کی گی او پا گاڑو کم سگا کی گی ٹیپو نگا کی گی پارس کی فساد دے فساد دے شیر کام شی بیما کسبت آئید ناس دواجی دا گڑو دا خالق دا لاسونو آگنا چکڑی دا لاسونو دا خالقو لیزوی قوم دا چو سکے اللہ دیتا زنی آغا چھ دے عمل کردے باز اللہ دی عاملو زنی آغا چھ دے عمل کردے یعنی سزا دا زنی آغا چھ دے عمل کردے لالوم یرجون دا پارا دے چھ دی راو گردی اللہ تا تدی سزا دا وجہ اللہ تراؤ گردی لعلہم یرجعون اون گورا فسادیانو انجام سنگا شو چھل نور آگر زیدلی نو سنگا شو قولتا ہوا ہے سیرو فی الارد او گردی تاسو بزماکی نو گوری سرانگی دی انجام دا کسانو چپ خواو سنگاو انجام دا کسانو چپ خواو کان اکثر و مشرکین او زیاد دینا مشرکان چھ قانون دا غیر اللہ امانا آنور قانون بزان باد نافذ کول کان اکثر مشرکین اسم زیاد مشرکان دینو او چی نور نی دا قانونی شرکو پٹولو کی دینو کان اکثر مشرکین دی زیاد دین مشرکان فاقیم واجاک تو پا دی خلاسی کی چی نیخ کا مخدی دا پار دا دین مضبوط مخ کے دینا چراشی آغرز مخ کے دراتلو دا آغرز دینا لا مرد لہو چی نشت غیر واپسی من اللہ رابشی دا طرف دا اللہ نا یا من اللہ نشت والا واپسی دا طرف دا اللہ نا یوم ایدن یا صدعون فدا قرضبانی با دی جدا جدا شی من کفرا فالے کفرو چاچ کفرو کون و بالی دو کفر پدبانی دے سزا دو کفر دو چاچ عملو کنیک پلی انفسیم یمادون دا پارزان خل تیارے کئی لی اجزی اللذین آمنو آمنو صالحات دا پار چی بدلور کی اللہ کسان لرا چیمان راوڑ دے آمالی کنیک دا فضل خلنا آواغ اللہ نخوخی کافران مینه نگی کافرانو سرا تو کافرانو سرا مینه نکول مالب لا یترکو عذابهو عذابهم اللہ نو پریگ دید دی عذاب خام خابول اللہ عذابور کی لا یترکو عذابهم لا احب الکافرین مینه نکی اللہ دی کافرانو سرا انی عذابی نو پریگ دی او گر دلائل دی قدرت تبیا ومن آیاتی او زنی دلائل دی قدرتنا ایون سل ریاہ لاشر علی کی اللہ بادن لرا ولی زیق کم من رحمتی او دا چو سکی اللہ تاوسط میں روبانہ اخبرینا وی تجری الفلکو بی امری او دا چی روان شی جہازونا بی امری پوکم دا اللہ ولی تجریہ مؤنث راغلی الفلک جمع دا ولی تجری الفلکو بی امری او دا چی روان شی دریابونا پوک دا جہازونا لانچونا پوکم دا اللہ چوب ڈیری نو جیازی لانچ زی چوب کمی بیا نزی نو والے تب تک من فضلی دا چولا ٹوی تاو دا مہربان دا اللہ نا او دا پارا دی تاو سو قدر رکائی ولقد ارسلنا من قبل کا رسولان ولقد ارسلنا رسولان او یقیناً رالی گلی مخستانا پیامبران علاقو من قومنو دیتا فجاؤوهم بالبینات نراؤلیو دیتا صاف صاف بیانونا فجاؤوهم بالبینات نراؤلیو دیتا صاف صاف بیانونا فانتقمنا من الذین اجرمو بدلوا غصمنگا دا کساننا چی مجرمانو وکانا حقان علینا نصر المؤمنین وکانا حقان علینا نصر المؤمنین وکانا حقان او دے لازم پر مقباندے نصر المؤمنین امداد مؤمنانو دا اللہ تفضلی پزانے خیدے وکانا حقان اوی خیدے اللہ پزان باندے امداد دا مومنانو بدای پزان بانے خیر ہے جزبا دا مومنانو امداد کوم نو امداد بدے اللہ کی نو چا دا اصول لکامیابی را آغستل فطرت خطا نکو نو چا سکول شنو آغاو کی او نور سوکو کی اللہو کی کانا حق کانا علینا نصر المؤمنین نور بے اللہو کی کانا حق کانا علینا نصر المؤمنین او امداد دے کئی اللہو اللذی اللہ علی آغازات چا دا کارو نو کول شی زمکه تازه کول شي او دا کارونه کول شي نو ستایم دادم کول شي کنه الله الذي يرسل الرياح الله دې هغه ذات چرالي کی بادونه چرالو زي بادونه فتصير صحابا نو چته کی وریاز فیاب ستون خورای کی په اسمان کې كيف انشات سرنګه د الله خواشي ويجعل ويجعلو كسبا او ګذ دې را ټوټه غټ ټوټي ول او ګذ دې پانی کی فتر الوتقان ویني بغټ ساس کې یا خروج من خلال اسراوزی و دمیانس دینا فیضا صحاب بھی من یشا من عبادی نوار کلچ فیضا صحاب بھی نوار کلچ و رسی اللہ دی باران لر آغا چاہتا شوی قوالی دی قبل بندیانونا ازامی استب شرون نا ساپ دی خوشحال خوشحال کی دن کی خواہ خوشحال شی بارانو شو و این کانو من قبل یقینا و این کانو یقینا و دی من قبل ینزل علیهم مخید راتلو دی باران نبدی باندی من قبلی مخید دینا لهم لسین دو پیری قبل اراد یو من قبل مخی دا باران نا او بل من قبلی ذکر آدو چه سوکلڑی را تیر شویده خوش کڑی را تیر شویده و روڑی را تیر شویده ندی وجه من قبلی راڑو چه کافی وقت شویده نا دو زلی راڑو من قبلی مخی دینا لهم لسین خامخان اومیده پیرنی کی گی باران فانزورنو گرائلان ثار رحمت الله آن خود می روبانه دا اللہ تا که پیوی در دو باد موتیا سرانگی جو اندے کے اللہ زمکا پس دو چوالی نائی ندق کرانگی با اللہ استاوام امدادو کی اگر چہ ظاہر کی کمزور ہے اویل نظالی کلا محی الموتا فانظر الہ سار رحمت اللہ مولانا رحمت اللہ کی رانوی سے مشہور عالم دے اندوستانو چہ چاہے ظاہر حق لکل دے دا پارا دا رب دی سایانو او دا دیوبند عالمانو دا طرف نائی دا عیسائیت خلاف مناظرم کڑی وی دل تیم کڑی و پا ترکی کم کڑی وی او پینڈر پڑکڑی و دا اغی اغا عالم اغای پڑکڑی و او اغا بیا دریاب تا دانگلی و بیا اغا پا حرم کیو کیرانوی رحمه اللہ او اغا تا دا عرب و عالمانوی چستا دا عیسائیت خلاف خم و طالعه دا نتیو کتابو لکا با کتاب لکو اظہار الحق الصریح اظہار الحق اگر نمبانی و کتاب لکو داغی خلاف اس عرب عالمان چاپ کئی او مفت اور کئی خورای مفت امور کئی بیا یو خزی یاو یو سڑی داغ پیاد کیو مدرسہ جوڑا کڑی وا علتا ہے مدرسہ جوڑا کڑی دا مدرسہ سولتی یا او داغی دا پاس لکلی دی فانظر الہ آثار رحمت اللہ دا رحمت اللہ کی رانوی رحم اللہ پیاد کی لکلی دا نا پاس پی لکلی دی فانظر الہ آثار رحمت اللہ کیفا یوہی لردہ بعد موتیہا سرنگ جو اندائی کئی مکا پر دو چواری نائی انہ ذالک علم محی الموتا یقیناً دازاد چھدے نخامخا جو اندی کون کے دمڑو دے آغا اللہ دے پارسبان قدرت والا ولین ارسلنا ریحن خراوالی زو منگ باد فورا اوہ مصفر را وینی ودی دی پاس اللہ را تک زیان بعد راشی فصل تک زیاد شی لظلو منبادی یکفرون خام خاشری فصل دینا ناشکرہ یکفرون انکار کون کی دا اللہ دا قدرت بیان دا اللہ قدرت نمانی نو بچے نمانی دا سیدی رکم لو فا انکا لا تسمی الموتا یقینا نشیارو لے تمرو تا تیمرو تا نشیارو لے ولا تسمی سمت دعا او نشیارو لے تا کنو تا بلنا مرو سرائے بلنا ذکر نکڑا کانو سرائے بلنا ذکر کڑا ذکر مڑیس ناوری او کانو چه کم دنو پی شارا خوب پوشی کنا دیو جاگی سرائے بلنا سکڑا چه خبر ناوری نور خستر کے کار کئی کنا پی شارا پوشی اذا واللو مدبرین چه کلا واوری دی شاہ کون کی وما انت بیادلوم یا انزلالتیم اونی ترار خون کرن دوتا ہن ضلالتیم دو گمراہی دینا انتو اسم اللہ میں یؤمنو بیاتنا نشاورو لیتو مگر آچاتا چیمان داڑی پایتون زمنگا خودتا چیمان نا فاو مسلمون او دیمان ان کے دیر آرام دانا چی پاکستان مسلمانی و ایمان میدے ایمان میدے خمانا میینا ایمان میدے ایمان میدے خمانا میینا نم یؤمنو بیاتنا فاو مسلمون ایمان بے امی بیا بے تابداریم کئی داغی مطابق با عمل کئی مسلمون عمل سر راڑی ما یؤمنو بی آیاتنا چیمان راوڑی زنکو آیاتنو فاهم مسلمون دوی تابدار داغی سورت لاسوم یا سمی مطابانی سو خبری کن فاهم مسلمون اللہ اللذی گره دا سی ذات دی نمانی دا دای ذات خبران آوری اللہ دی آزاد خلق کن من زوفن چی پیدا کری تاسو دا کمزورتیانا چان نطفاوا سم مجالا من بعد زوفن بیایو گردو پس دا کمزورتیانا قوتن طاقت اول نطفانو کم زوره بیا معشومنو کم زوره بیا زوان شو من بعد زوفن پس کم زورتیانا قوتان طاقت سم جالا من بعد قوتن زوفا بیا اگردو اللہ پس مضبوطوالینا پس طاقتنا زوفن کم زورتیا یعنی بڑا والے و شیبا بڑا والے شیبا زوفا سر ذکر کر یواز سپین ویختی ذکر نکر ذکر سپین ویختی یواز کل کل پسوانای کی او قوت کی دے او پس کی دے قوت کی دے آغا شیب نه آدی آغا شیب چې د بوډاوالی دی وجنه دی زوف و شیبا نو ځکه زوف سکو راوړو ثم جالا من بعد قوتن بیا کپ بیا وګرځي پد دا قطنا زوف و شیبا کمزورتیا بوډاله پیدا کی آغا چې رادو کی هو العلیم القدیر آغا لره پوا وسوالا نو ساره او سره ته معلومه ده او پټولو راجم کول باندې د وسوالا و یوم تقوم الساعه او بکم ارد چودری گی مقرر گڑای یقسم المجرمون قسمون بکی مجرمان مال بیسو غیر سا چی دینے ترکڑی او گڑای بید او گڑای نا مون کو یو سکرنیم پو دنیا کی ترکڑ دینو ویلی میو دی وجن داوی چی مونگ تا دی ہدایت دا قبلول وقت ندے ملاو شوی مال بیسو غیر سا ندے ترکڑ دی بید او گڑای نا کدالک کانو یفکون دک کرنگی ودی وارو لشی دا حقنا وقال اللذین اوتو العلم وی با کسان اوتو العلمہ چورکلشو تا پویا و ایمان ایمان آغا متبرد چاپ پویا باندی کنا فالم انہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نے مکی فالم ذکر کردے اوتو العلم وال ایمان چورکلشو تا پویا و ایمان او دا ال علم نا مراد آغا علم نا قرآن دا سنت تے آغا علم چی آغا دا آخرت علم دے دا آخرت علم دے دنیای علوم تینی دی مراد او تول علم دا ساینس کیمستری او فزکس دا چې کومو علوم ندی دا د دنیا لور روان بی او تول علم څور کړه شو تا علم العلم ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابتهم اولو العفانی علم دا دی وقال الذين اوتوا العلم او ورکو وایا کسان څور کړه شو تا علم دا کوشش ورو کړه چه دا چه کمدر مدرسو که دا سیز را دن نکین دا زمونگ دا اولی مدرسو که نور سکولونو که نور دن نکوی دا اولی ویلتا نور دن نکوی او دا اوی چه گورا کنه چه علیمو میا داکتورو می سمرا مدکی وایا چه علیمو میا داکتورو می وی چه دا چه مدرسو نا دا سه کسان را اوزی چه دا اومی و دا اومی دا ندر دیلا چه دا چه خلد شوی دی نو بیا پی داغی رو بی بیا دا شیطانی سیزونو رو بزیاتی بیا پی داغی غلب زیاتی شی بیا آغا سیزونو تینا جوڑ شی بیا علم طرف تارو توجونی دی سرا بینوری رحمه اللہ ویوی چی ویرا دیوی چی خلقو یه وی ماوی چی ورگا خلقو یه کنو استخارا میکلا خوب که می آواز واورید چرا تواز شو چې ان نجات فی علوم سید السادات، ان نجات فی علوم سید السادات، چې نجات چې کم دین او د نبی علیہ السلام په علوم کې ده، په نور علوم کې نجات نشته ده. وقال الذين اوتوا العلم والايمان، ابو یا کسان چې کړه شو ته علم او ایمان، لقد لبستم فی کتاب الله، یقینا ترنګ تر کړه تاسو په لیک د الله کې، الایوم الباس، تر وخت راوچته دو پوری دا وخت تاسو تیر کړه ده. فازا یوم الباس، نو دا دا غرض دو چته دلو، ولیکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تاسو نه پوی دی، تاسو وی چې نه برازی تاسو دا کی دوا، ولیکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تاسو نه پوی دی. فیوم یذن ذکر نن لا ينفع الذين ظلموا، فائدہ ورنه کی ظالمانو ته باندې دی، دغه باناو کنه چې مال به سو غیره سا ماذرتهم ابانید دی، ولا مستعتبون، او نه رضا کی او مالو کی، او نو بدینا طلب د پخلا کول د الله او کرشی چې الله پخلا کی، او نو بدی سره صلح او کرشی. ولقد ضربنا ننن راشه کنه د دې قران نه فائدہ والا، او قران وایا نو خلاصې بده ته ملاوشي. ولقد ضربنا للناس فی هذا القران، او یقینا بیان کړی می خلکو ته په دې قران کې د هر قسم دلایل نه، خو چې تو د دلایل بیان کی نو دا چې کم دنو زدیان او انادیان دي. والا انجے تاوم بیا آیتن، او کراول دے تتو یو نخا او یو آیات، لیقولن اللذین کفرون، خام خواہی کافران، انتم اللہ مبتلون، نئی تاسو مگر ناق باندے ناق جن، تاسو ناق باندے کار اللذین کذالک اتباع اللہ، دکرنگی محروی اللہ ازرن دا کسانو باندے، لا علمون چھے پوئی گنا چھزان نپوکی گنا، لا علمون ازرن بارے محرو لگو، نو آیات تے باطل پرستی ویلا دی با پدی پروپیگنڈو باندے استان خلاف پدا پروپیگنڈی کی، تو با قرآن وی دی با تو باطل پرست وی، تو با قرآن وی دی با تو دشگرد وی، نتا با پدی با ردی غرص داری چی دی دخپل میشن دا کامیابین وارو، و خبردار فس بیر پدی پروپیگنڈو، لیقولن اللذین کفرون انتم اللہ ابتلون، تاسو باطل پرستی، تاسو انتیا پسنی، تاسو دائی، تاسو دائی، پدی پروپیگنڈو با تا دخپل میشن نسکی، آلی، او دا بوی چی باطل پرستن باطل پرستو سر دخدای امدادی، نوی تاثر دو خدا امداد نشت دی. فاس بیر صبر کوا صبر کوا، این نواد اللہ یاک، یقینا لوز دا اللہ دی بالکل کرام، لوز تیر شمکی کنا کانا کن علینا ناصر المؤمنین، چه دی پمونگ باند امداد دی مومنانو، یقینا لوز دا اللہ دی بالکل کرام، ولا استخفنک اللذین لا یقینون، بی وقوف دینی کی تالرا آکسان اصنی چه بی وقوف دی کی او چرتا فجذباتو کی دراولی، او دا توی چمڑا پا دی قرآنی میشن باندی نکی گی، او دا پر دوا میدان تا کیدل غواری، ستا کولو دل غواری میدان تا کیدل غواری، او لکه جسنگ منگو اٹونو تو دریگو تو منگو اٹونو تو دریگا، دا آواز ال تستاسی نرسی کنا، تا دل تا لگی آئی او جماعت کی دا قرآن درس که آئی، توی دا قانون نارواری، دا قانون نارواری، دی قانون باندی بکی گی، نو اسملائی که دا آواز سو کوری دا سے چلنے چھے تو اٹھونے تو درگے چھے سملائے طور سے نو ال تبا دا آواز سکی اوکی ال تبا دا آواز سکی دل تستا آواز نو آسنا چھے جذباتو کی دراولی و توم ناسا پائی کوئی چھے منگلو میں انتخابی نشانو گو رہی را پریدہ ہوئی لا استخفانا کچھا دینے کی گو رہے گوڑا مانی دی لا استخفانا کچھا دینے کی جذباتی حرکاتو کی درانو ولی بیو قوف دینے کی تارا را کچھا دینے کی تارا را کسان لا یقینون چه اغای یقین نلری پا نظام ده کامیابه بانده چه پا ده نظام ده کامیابه سه نکی یقین نکی اغای پا ده قرآن که کامیابی نگرنی تا یقین ده چه پا ده قرآن پا درسونه کسه ده کامیابی ده او پا ده گمنام درس قرآن بانده با الله رب العزت یو زبردست انقلاب پا عالم کسه که داولی بس تلی گیایا او حرکت کوا خوزا حرکت کوا الله رب العزت په پیورز سره ولی انقلاب ستا په ژوند رانغه پمبلونی به سره شي انقلاب راشي قرازی به اورز په دې انقلاب دا وعده ده الله ان وعد الله حق فلا استخفنک الذين لا يقنون ولا استخفنك الذين بيوقف دينكي كشدينكي تارا كسان لا يقنون شغي يقنكي فدي نظام باني يا دا الله دا ملاوي دو دا الله دا ملاوي دو يقنكي سورت کی خوشحالی ورولا شز کامیابی مومنان اللہ دا خو پا کم مسئلہ دا فسبحان اللہ اگر مسئلہ بانے دلائل پیش کل اصول کامیابی پیش کل او زورن کافرانو تا ذکر کرے چیزا دی پس کی کامیابی جانی نو پا دے کی کامیابی نشتے کامیابی دا اللہ پا نظام کی دا او دا اللہ رب العزت نظام حق دے خوچ نمانی نسو سرو کو انکا لا تسمع الموتا ملون تا وقت سخبر آ رہے آئی ملدی خبر آوری نا نو اوے منی سو فائنکا لا تسمع الموتا توی ملو تا اوراولے نشے ملو تا ایتا نشے اورولے ولا تسمع سمت دعا دو دی آیات نا دو امت عالمان خصوصا احناف د امام ابو حنیفہ او امام ابو حنیفہ رحم الله شاگردان او صحابه کرامو کی ډیر د آیات نه استدلال کئ چې مړی د ژوندو خبرې ناوړي مړی د ژوندو خبرې ناوړي هغه د دل تر اوستلی دي او په روح او تل سره پورو ہوا تو سرا داغی حواس ختم شوی دی آغا اس پا برزخی امورو کی کار کئی خوپا دنیاوی کارونو کی کار نلری سورت مومنون کی مویلو ومن ورائیم برزخون الیوم یبعثون پرده دا دنیا تم نشی واپس کے دلے والآخرت تم تلے نشی پاغ پردہ کی دی دنیا سرائے تعلقات ختم شوی دی یودا یاد تے یو پا نمل کے تیر سو سورت فاتر کی ام بلیات را روان دے وما انت بمسمع من فی القبور دارنگی سالورم آیات سورة انعام انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله آیت نمبر 36 شپاگ دیرشم انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله جلالین وی الموتى شبههم في عدم السماع بیزاوی وی وهؤلاء الموتى الذين لا يسمعون الذين لا يسمعون انما يستجيب الذين يسمعون دارنگي بقره ويرى توم ني تل قبرتا او مونغم نيوتلي مرغ مونغلوم ندي راغله تالوم ندي راغله چي چال راغله راغنه بو تپو سو کچ تاوري او کناوري داغی خلق کو خبر ابوکو حضیر علیہ السلام واقع ذکر کردی دا دو سوا یو کم شپیتم کی یو کم شپیتم کی دو سوا یو کم شپیتم او کاللذی مر علی قریت و یخاویت علی عروشیا قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فما تولى مئات من ثم باسا قال كم لبث قال لبث يوما او بعض يوم سل قال تيركر دي پمبلوني وسورا وقت تيركر دي ويورا دي اسي صدر دينا نولي دن ورن لي دو چانور راخي جو كوزيگي او دي خلا خاخلم نو بسم كده پاس پروتي خاخلم نو خارفم ني دولي او د انقلابات د سیلی توپانونه چې راتلل نو د بیا نه اورېدل چې دا سره دغه او دغه شانتي معلومه شوه چې مړي د دنیا والو د حالاتو نه خبر نه وي نه هغوی روحونو دنیا ته راځي نه قبرونو سره دې را چولي بلکې هغه که نیکبخت وي نو هغه ښکلي ځای ته تلي التا مزو کی اختی او کبد بختی نو بس جین کی دی وجنا سورت فاطر دا آیات دلاندی مظہر قرآن کی شاہ سے لکھی وی قبر میں پڑا ہے دڑ وہ نہیں سنتا, قبر میں پڑا ہے دڑ وہ نہیں سنتا, قبر کی پروت آغا بدن دے او آغا ناوری او ناوری نو روح آغا ندلتا دے او ندیدی دنیا سر تعلق تے بس آغا ختم شوی دے تعلقی. سو اوالی وام تفاسیر روح المانی اغلی کی استدل بهذه الآیات على ان المیت لا يسمع کلام الناس مطلقا, مرد جواندو خلق و خبر ناوری. دارنگ شپگشتم جلد کی املی کی المیت لیس من شانه السماع الا معجزتن کسماع اہل البدر. ابو سعود ام لکی شپاگم جل 300 صفحہ کی اطلاق الاسماع عن المفعول لبیان عدم سماعهم لشیء من المسموعات. مفعول و سرند ذکر کرے فی دین معلومی کی چیز شین آوری. در منصور پینزم جل 153 صفحہ آغم ذکر کئی چناوری. قرطبی نہم جلد شپیتم صفا لأن المیت لا يتلذذ ولا يتمتع بشيء, فائدہ دس چیز نشی اغستے غوگون نو فائدہ نشی اغستے. نظم الدرر دی امام بقائی وم جلد یوصل یو صفا وهؤلاء قد صاووا الموتى في عدم قابليه السماع. داوي دا كافر دم لو سر برابر دي في عدم قابليه السماع, قابليه السماع بكنيشته. معالم التنزيل دويم جيل سالور سوا تشتم سوا انهم لفرط اعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا سبيل إلى سماعه لا سبيل إلى إسماعه والأصم الذي لا يسمع. قرآن نعراس كدا سيدي كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعه والأصم الذي لا يسمع. شان أوري ابن جرير ذكر كي ومجل يوصلت لسم سبا فجعلهم في اعداد الموت في اعداد الموتى. الله پشمیر دمرو کی کرل الذين لا يسمعون صوتا ولا يعقلون دعاء, چه آواز نوری او پوئی گنا. دارنگی اغبیا بل ذکر کی پا یوشتم جل شپاک دیر شما سبا کی عن قطادا هذا مثلن ضربه الله للكفار فكما لا يسمع الميت الدعاء فكذلك الكافر فكما لا يسمع الميت الدعاء فكذلك الكافر. ما وردي النكت والعيون ما وردي سالور امجل سالور سوا يوكم ويائم صفا فكما لا تسمع الموتى في القبور لا تسمع الموتى في القبور فكذلك لا تسمع الكافر. مظهري وي فائدة نشي اغسته فلا ينتفعون بالاسماع والابصار فهؤلاء كالموتى. کبیرم ذکر کئی تفسیر کبیر شپاگشتم جلد اطلسم صفا فکذالک لا يسمع الموتى والنبي لا يسمع من مات وقبر. قرطبی سوار لسم جل 300 فکما لا تسمع من مات کذالک من مات قلبه. چلا کمرو تو نشورو لے نو کافر تم نشورو لے. مدارک پایات دو سورت زمر لکی تشبیحا للنائمین بالموتا حیث لا یمیزون ولا یتصرفون. تسهیل لکی لأن النائم کالموتا لکونه لا یسمع ولا یبصر. سمرقندی دریم جل 169 شبع الکفار بالموتا لأن المیت لا يسمع ولا يتكلم. تا مفسرین ایوی چه مڑی د جواندو خبری ناوری. فقهاء کرامو کی عمدۃ القاری محدثین و فقهاء کرام عمدۃ القاری د بخاری شرحا آتم جل 202 صفحہ کی ہوئی. لأن المیت لأن الموتا لا يسمعون بلا شك مڑی بے شک ناوری. فتو القدیر دویم جل ہدایہ شرحا آتش بے تمصفہ کی ہوئی. عند اکثر مشائخنا هو ان المیت لا يسمع عندهم ناوری ہوئی. فتو القدیر سلورم جل سلور سوا یوش بے تمکیم ہوئی. شامی دریم جل یوصل دو سلو اختما. تحتاوی اولی جل سلور سوا دوش پیتما. شرح فقه اکبر یوصل 55 لأن المیت لا اسما و بنفسی والقرب والبعد سواون. گنگوی رحمه اللہ دا ترمیزی شرحا کوکب الدری علی ترمیزی درسوان اللہ سم صفقی ہوئی. فالظاہر انکار عدم السماع وہو اصح عندنا. تقریر جنجوہی علی المسلم حسینی رحمہ اللہ دے گنگوہی رحمہ اللہ دے مسلم تقریر دے. وعدم سماع الموتى هو مذهب ابو حنیفہ یوشتم صفحہ کی ہوئی. شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فتح الملہم دویم جل سرور سوا یوکمت ایمہ 479 وی اذابت تو عدم السماع ولیکن المستثنیات فی هذا الباب کثیرہ. سو مستثنیات راغلی آشتا دے ہوئی خضابتا عدم سما دا. فقہ حنبلی کے مغنی ابن قدامہ لسم جل دریش پیتما صفا ویناوری. اللجنة الدائمہ لعرب و فتاوہ دا یوش پیتا کی وئی. الاصل فی المواد انم لا يسمعون ندان آواز ناوری. علماء دیوبند رحمهم اللہ عزیز الفتاوی کی 502 صفحہ دار العلوم دیوبند سے 2 کے مدا نائے کے عزیز الفتاوی او جلدے 502 صفحہ کی ہوئی. سماع میت ثابت نہیں اور آدم سماع پر نسقت وارد ہے. کفایت المفتی کی دعوی دیوبند 900 کی خیری اول نیجل یوصل 96 صفحہ. علماء حنفیہ کے نزدیک ثابت نہیں. دارنگ کفایت المفتی اول نیجل 300 اختما او دارنگ سالور سوا دا دری سوا یو نوی سلورم جل آسان الفتاوا دلودیانوی رحمه اللہ کتاب الجنائز مساولانه پانی دی پا کتاب الجنائز کی تعلیم الاسلام کی د شرک په باب کې لیکلي چاپونه مختلف دي د شرک په باب کې تعلیم الاسلام کی شرک په سمع او البصر غټه فتاوا در لوم دی وبن پنځم جل سالور سوا یوشتما او سالور سوا اته درشما فإن آدم الاسماء يستلزم آدم السماء وهو قول محققي الحنفية چکم روایت راغل دے تقلیب بدر حدیث کے راضی چمڑیے دا بدر مردار اگر کوئی توغر ذل نبی علیہ السلام ورطوی حل وجدتم ما وعد ربکم حقا سسا سر اللہ وعد کرو آرشتیا شکنا عمر رضی اللہ تعالی خواکی لارو یا تکلم اجسادا لا ارواح لها دا سی بدنون سر خبر که چو روحون و سر نشتے نو نبی علیہ السلام توی ما انتم بی اسمع منهم لما اقول لهم یا بل روایت کی رازی انہم الان لا یسمعون ما اقول لهم نداغین جواب چھت دی خاورستانا این جواب داره چه دی روایت معنی عائشه رضی اللہ عنہ کرده ده کنه عائشه رضی اللہ عنہ وی چه نبی علیہ السلام مرتوی انهم الان لا يسمعون سمع پا معنی ده علم یعنی دی خوب پویگی اوس پا خپل حالت ستانا تا دی پا حالت نو پویگی او دی پا خپل حالت پویگی نو دادا غشانتی زکا عائشه رضی اللہ عنہ مرتوی چه دی نبی علیہ السلام سا دی قرآن نخلاف خبره نکی دا زیارت پا در باندی حکم دی کتابو دا ڈاگے استاز کتاب دے البصائر بھی نہیں ایمان ممتاز شی البصائر لمنکری توسل بی آل المقابر من تالیفات دے مولانا حمداللہ جان ادا جوی دا دے پا دا نوے چاپ چھ دیکم دا دے پا دواتی آئے مصفہ کی لکی سویم کی دواتی آئیم کی لکی ویو ما قالا چه انہا تاولت بالعلم چه عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لدے تاویل کردے بالعلم اے یعلمون بالعذاب لا انہم یسمعون بالعذن چه عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تاویل کردے چه دے پوئی کی سمع پہ علم پہ مانا غستی دا نوی فہاز تاویلو جدیرون بے انیوز حاک بی ہی در ڈاگے استاد لکلی دیخوا وی فہاز تاویلو جدیرون بے انیوز حاک بی ہی دا تاویل خندہ قابل لیوی چھ دی پوری سوکڑی شی خندہ دا در ڈاگے استاد تحقیق نا خلاف تے دی وجه چه کمدنو پا دی پوری خندا پا کار دا نو پا تاویلو ڈا گئے استاز جدیرون بی ان یو قح قح بی ہی صحیح دکا نا ڈا گئے استاز پا تاویل پوری پچموزا پا کار دا چه تا عائشه پوری خاندی تا پوری خندا پا کار دا بیا وی فالعجب فالعجب من هذه تاویلات المستبشع وی دی بیکار تاویلات و ناریانتیا چه دا بیکار تاویلات کی تا بیکار آیا فالعجب من هذه التاویلات المستبشعا چه دا ناکار تاویلاتو پوری دیل آریان تیا پکار دا دار در طبیعت خلاف نو نعوذ باللہ من ذالک چاہیشی رضی اللہ تعالیٰ پر ام دے خندہ کی نو رم دیر ناکر دیویل دی خو نو دا او دا دی بانی زور ور کردے چاہیشی رضی اللہ تعالیٰ رجوع کردے دا رجوع ہے آئیشی رضی اللہ تعالیٰ کردے دا وائدہ تاسو کرو پا گوٹ کی کردے وا دا رجوع کنر رجوع دا پارا سا سانات شتے وائی کنر نو سانات پیش کا وی وقیلا دا ذکر کردی وقیلا چی رجوع کردے دا استاد دی قیلہ قائل سوکتے تو خود وسیلی پہ اس بات کی قیلہ ہوئے چی وقیلہ لقول القائل چی وعبیزو یستسق الغمام بوجهی ثمال الیتاما وعصمت للارامل دی پہ وسیلی کی باب کی لکھی دی ہی وقیلہ دی وجن وسیلہ ثابت توئی آقا قول ابو طالب دے دا ابو طالب دو قول نمائی استدلال کہے نزستا پہ قیل بانے سنگ اتبارکم وقیل ویلی شوی دی چه انها رجعات چه ای رجوع کردی دا دروغ دی چه ای رجوع کردی دا ای رجوع نده کردی عمر خبر اکڑا عائشه رضی اللہ تعالی ولی تاویلو کو او عمر غلی شوی دی جواب ور کردی نو اختلاف شدی وی دی سمع موتا و مسئله که اختلاف دی چه وی دی صحابه دی وقتون دی چه وی دی عمر و دی عائشه اختلاف پالوی چه عمر بیارت کردوی کنه چه عمر بیاسه کردوی خو مور مسئلہ بیان کرا او زوی سکرا او مان اللہ اتفاق دکی اختلاف دکی میرا گئی دا خو اتفاق را گئی اختلاف پا مطلق اسم موتا کی نشتے پا ہارا خبر کی اختلاف پا یو سوز اینو کی دے یو پا دغز آئی کی او یو دا سلام پا زائی کی او بل دا قرائن عال پا زائی کی نور بالکل اختلاف نشتے دے او دعا دے استغاثی چی دا چی فریاد و توکی او اوریدل چی دی بے اتفاق دا عالمانو نوری چھو وقت پریادو کی چھو مالا دا سوال دا اللہ نوکا دا بے اتفاق نوری دا دی قائل قطعی کافر دے دا قرآن صفاوی لی سورت فاتر سوار لسم آیات لا اسمو دعاکم انتدوهم لا اسمو دعاکم کتاسو رابلائی ببلن لکولنشی بک اوری نبال لا اسمو دعاکم بلن نوری مونگا شاہ صاحب رحمہ اللہ شاہ نیت اللہ شاہ بخیر رحمہ اللہ سر مونگا تلیو اور سڑی تین تپوسو کو ویسو موتا کا مسئلہ تو مختلف ان فی ہی ہے اور تو ہی نہیں مختلف ان فی ہی نہیں ہے بڑا سڑے ہو شاہ صاحب وی مختلف ان فی ہی ندا چاہی چی مختلف ان فی ہی اگو تیشے القرآن نے جوائر القرآن میں لکھا ہے وی پینڈائی شیخ پا جوائر القرآن کی لکھ لی دی اگو ملگری ویلے شمو کنش ویلے اگو تو جھوٹ لکھا ہے نہیں ہے مختلف نہیں ہے شیوخ کے پیچھے پڑھو گے یا قرآن کے پیچھے پڑھو گے قرآن کے صاف الفاظ ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ناوری ہوئی دادا نو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا آیت مقصد ویلے دا حدیث دویم دادا چھے نبی علیہ السلام پہ تاکیدات اسر ویلے دی انہم الان لا یسمعون ما اقولو الان وس اوری آغا چه زی و توام ده نور و خبرینا ده چاوری نبی علیہ السلام اووس بیا نا دین معلومی گی قطاده وی چه دا معجزه ده نبی علیہ السلام بلوی احیاهم اللہ اللہ سکل جو پدیم دا گیا استاد پا قطاده رحم اللہ هم وی وی دا ده غلطی کرده دا احیاهم اللہ وی ده دا غن هم لخب ہوئی گی کنا احیاهم اللہ ہو اللہ جو اندی کرو دیل روی دا معجزه دا نبی علیہ السلام دا دویم دلیل پیش کئی چه نبی علیہ السلام وی انہو لیسمع قرآن آلہم چه مڑا کی خود لیشن دے دخپو کشار ہوری کشار دخپو ہوری وی ای قرآن آل آغا ہوری گنگوی رحم اللہ دا آغی تاویل کردے وی دا اشارہ دا چه ضرورت پرشتی رازی یعنی کدہ غدائی کیا اور دل کولشوی کدغه ځای کې اورېدل کېدل شوې ژوندې وسو نو دور ازر پرشته راځي چې دور نږدې دی لا خلک چې د خپل کشار سره کړی شي اورېدې شي او فرشته راشي درېم د سلام روایت ذکر کړي چې سلام چوتو ویل کېږي السلام علیکم السلام علیکم نو دا اوري کنه دا وې سلام موتاره به معنی دعا است دا معنی دعا دی اول خطاب لا یستلزم السماع خطاب اور دل ضروری نہیں چوا دی چیری خام خواب اوری لگا زکا کالا بوٹو تو خطاب کی گی کالا گٹو تو خطاب کی گی دیکھ سا اور دل ضروری باللہ یا زبیات القائے قلنا لنا علی من کن ابن لا من البشری زان لنا سی زنگل کی اسے زان لی دا دا اور دو دو پارا نوی خلق دا دا دعا دے او بل حدیث پیش کئی چھ سوک تیری کی نکمڑے پی جنی دا حدیث صحیح ندے ابن سمعان دے بکی او راوی کا ذات دے ابن سمعان راوی کا ذات دے بلوئی وی انکا لا تسمی الموتا وی تنیشی او رول مڑو تا وی او رول نشی کن اغی خوری خطوہ تا وی نشی او رول نزد دا سی او ری دلو خواه چا غبی غیر دا او رولو نی تا سو او ری کن او ری او رو نچی زید تا او رو منا نزد کن تا سو او ری سکن تا مطلب زب سوام نتا سو بسکی و او ری نبی علیہ السلام تا وی چی تسو او انو اغدی او ری نا دا مطلب نی چی نبی علیہ السلام تا وی تپ دی که طاقت دا او ری دو اچولی نشی او اللہ پا که طاقت دا او ری دو سکولی شی اچولی شی دا اللہ پای که دا چا پا قدرت که دا چا شک خونیشت دی بیا خو برازه دا دیوال پا سما کم جگڑو کو زکو آئی چی اللہ پا که طاقت سکولی شی اچولی شی نو نفی دا سما دا دا اسما نا معلومی گی زکو یو سما چر تا بی اسما آنی بی دا اسما نا سنی سما آنی او بلا سما مطابع دا اسما دا او نفی دا مطاوا نفی دا مطاوینو دا قانون دیو چی طویل دا پسو ایک بری کیو کنا نا دا انکا لا تسمی الموتا ویتی نشورو لے ندے وی ویتی وی نشورو لے نبی علیہ السلام تو وی گورا مانتا وی مسمی من فی القبور وی لا تسمو دعا لا يسمو دعا حکم کی خود تسمو نشتے کنا لا يسمو دعا حکم کی خود